vitamine. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Gördüm bir kız 20'sinde, o da beni pek beğenmiş. Çok görmeyin bunu bize, of. Sevdim yanımda uyusun. Gözlerinden aklı belli, saçları var gömür rengi. Ama nazar değmesin, o da her gün düşünür beni, of. Sevdim yanımda. Babasını çok severmiş, annesine çok benzermiş. Gelinlik çağına gelmiş, ben de gittim istemeye, of. Sevdim yanımda uyusun. Babam beni vermeyince kaçtım geldim bir gün önce. Ben aklımı kaçırdım onu karşımda görün. Efendim herkese günaydınlar, merhabalar. 19 Mart 2013 Salı bugün ve yine Radyo Havan'dasınız sizler. Yaklaşık bir saat boyunca benimle birlikte olacaksınız. Sevduğum yanımda uyusun dedi Pinhani'den dinledik hep beraber. Güne merhaba şarkımızı Pinhani seslendirmiş oldu. Yine hava durumuyla başlayalım, ardından gündemde bakalım neler var bugün. Özellikle memlekette neler oluyor, neler bitiyor. Dünden yansıyor. Yansıyanlar, bugünün gündemi yine başlıklar halinde sizlerle paylaşmaya çalışacağız şarkı aralarında. Şimdi önce meteoroloji dedik, hava durumu bugün biraz gri. Güneş de var, fena değil ama düne nazaran daha gri bir havada ulaştık iş yerlerine, İstanbul'da en azından. Meteoroloji ise son değerlendirmelerini şöyle sunmuş bizlere: sabah saatlerinde Isparta ve Antalya çevreleriyle gece saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı olarak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis hadisesi de bekleniyormuş. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar iç ve batı bölgelerde güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif hafif, ara sıra kuvvette, Marmara'nın batısıyla kıyı Ege'de yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Uyarılar yine var. Ani kar erimeleri ve heyelan uyarısı Doğu Karadeniz için yapılmış bir uyarı. Zirai don ve kuvvetli buzlanma uyarısı ise Doğu Anadolu için yapılmış bir uyarı. Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinden itibaren dediğim gibi özellikle Trakya'ya doğru yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor bugün. İstanbul'da ise 16 derece, fena değil hava sıcaklığı aslında. Parçalı ve çok bulutlu geçecekmiş gün boyunca. Haberiniz ola diyelim. Özellikle dışarıda çalışanlar için, yani havayla birebir temas edenler için bilginiz olsun efendim. Tabii akşam iş çıkışında bizim için çok geç oluyor. Artık hava kararmış oluyor. Hava durumu çok bizi ilgilendiriyor olmuyor. Sadece sabahleyin biraz güneş varsa biraz enerjik başlıyoruz güne. Ne güzel diyoruz. İşte gülümseyen bir gün diyoruz. Bugün dediğim gibi gri ama hava sıcaklığı dışarıda çalışanlar için fena değil, 16 derece. Türkiye gündemine geçmeden gelin bir türkü daha dinleyelim, ardından şarkılara geçeceğiz. Aptal seslendiriyor. Mavilim, mavişelim. Radyo Hava. Aptal seslendirdi sevgili dinleyenler, mavilim mavişelim. Şimdi gündeme geçelim. Önce siyasi gündem. Öcalan tek can yitirilmeden çözmek istiyorum demiş. İmralı'ya giden 3. BDP heyeti adına açıklama yapan BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın 21 Mart'ta tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi. Demirtaş Öcalan'ın mesajını aktardı. Silah meselesini zaman kaybetmeden, tek bir can dahi yitirilmeden çözmek istiyorum. Abdullah Öcalan'la görüşmek için 3. bir heyet bu sabah saatlerinde İmralı'ya gitti diyor pazartesi gününün gündemi. Yani dün gittiler. Heyette BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, BDP İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve BDP grup başkan vekili Pervin Buldan yer almıştı. Haber bültenimizden de anımsayacaksınız ayrıntılarını. Basın mensuplarını şaşırtarak Mudanya'dan İmralı'ya giden BDP heyeti dönüşte Ataköy Marina'da da basın mensuplarının karşısına çıktılar. Heyet adına açıklama yapan BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın 21 Mart'ta tarihi bir çağrı yapacağını söylediğini anlattı. Demirtaş bugün İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'la önemli toplantılarımızdan birini daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu toplantılarımızın da öncelikle hayırlı gelişmelere vesile olmasını yürekten temenni ediyoruz. Sayın Öcalan'ın basına ve kamuoyuna kısa bir mesajı var. Şimdi onu paylaşmak istiyorum. Öncelikle kendisi tüm Türkiye toplumuna ve basın mensuplarına selam ve saygılarını iletiyor dedi. Demirtaş daha sonra Abdullah Öcalan'a ait olduğu belirttiği notu basın mensuplarına okudu. Notta şu ifadeler yer alıyordu. Mevcut çözüm süreci olumlu anlamda ilerleyerek devam ediyor. Hedefimiz tüm Türkiye'nin demokratikleşmesidir. Çabalarımız da bunun içindir. Bu amaca hizmet edecek çerçevede 21 Mart Nevruz kutlamasında bir çağrı yapmak üzere hazırlıklarımı sürdürüyorum. Hazırlayacağım bildiri tarihi nitelikte bir çağrı olacaktır. Bu çağrı çözümün askeri ve siyasi bütün ayaklarına dair doyurucu bilgiler içeriyor olacaktır. Silah meselesini de hızla ve zaman kaybetmeden, bir tek can dahi yitirilmeden çözmek istiyorum. Bütün bunların pratikleşmesi için yüce bir iradeyi temsil eden parlamentonun ve siyasi partilerin sunacağı desteği çok değerli buluyorum. Geri çekilmenin hızla gerçekleşmesi ve barışın kalıcı hale gelmesi için ümit ediyorum ki parlamentoda aynı hızla üzerine düşen tarihi misyonun gereğini yapacaktır. Süreç ilerledikçe kamuoyunu kendi adıma daha detaylı bir şekilde bilgilendirebilmeyi umuyor. Herkese bir daha selam ve sevgilerimi iletiyorum demiş. Evet, açıklama böyle. Nevruz'da Öcalan mesajı okunacak deniliyor sevgili dinleyenler. Bu minvalde Sırrı Sakık'ın da bir açıklaması oldu. Büyük olasılıkla Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan'ın ateşkes ve sürece ilişkin mesajının okunacağını söyledi. Sakık aynı zamanda yeni bir heyetin 21 Mart öncesi İmralı'ya gitmesini de bu karara bağladı diyor haber sevgili dinleyenler. Ve TNK'ya kulak veriyoruz. Bir şeyler söylemek istiyorum diyor onlar da. Bir şeyler söylemek istiyorum. Kurumuş hisler ufalanıyor içimde. Bak yine geliyor üstümüze. Bak yine çağırıyor sanki. Ölmüş bir çiçeği sulamak gibi umut etmek, beklemek güneşi. Evimiz yıkık, evimiz artık soğuk. Maalesef lakin alışkanlık. Söyleme. istiyorum. Kurumuş hisler ufalanıyor içimde. Bak yine geliyor üstünüze. Bak yine çağırıyor sanki. Damla damla damla içime döküldü. Parça parça parça. Bir şeyler söylemek istiyorum dedi. TNK grubundan dinledik sevgili dinleyenler. Tekrar dönecek olursak gündeme, bu sabah gerçekleşen bir olay. İstanbul'da DHKPC operasyonu, sabah saatlerindeki eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 05.30 sıralarında İstanbul genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Beyoğlu Ok Meydanı, Piyale Paşa Caddesi üzerinde bulunan Ok Meydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği'ne yapılan baskına özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de destek verdiler. DHKPC terör örgütüne yönelik olduğu öğrenilen operasyonda evin içinde bulunan şüpheliler slogan atmaya başladı. Kapıları açmayan şüpheliler faşistler bizi yıldıramaz şeklinde slogan atarken polis ekipleri de koç başıyla kapı kilidini kırıp adrese girdi. Polis Ok Meydanı'nda Sosyal Meskenler Sokak'taki bir eve de girdi. Baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alınırken polis baskın yaptığı adreslerde şu an arama yapıyor. Evet, İstanbul'da DHKPC operasyonu vardı sevgili dinleyenler. Bu da yine bugünün gündem maddelerinden birini oluşturuyordu. Ve bir başka haber Kıbrıs'tan. Rauf Denktaş'ın torunu kurtarılamadı. Haberiniz var mıydı bilmiyorum ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Can Denktaş intihar etti sevgili dinleyenler. KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 1985'te bir trafik kazasında hayatını kaybeden büyük oğlu Rauf Denktaş'ın oğlu Can Denktaş kendini babasının Lefkoşa mezarı başında vurdu. Denktaş dün öğle saatlerinde gerçekleşen girişim sonrası kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. YDÜ'den yapılan yazılı açıklamada Can Denktaş'ın müdahaleye rağmen saat 01.20'de hayatını kaybettiği bildirildi. İddiaya göre Can Denktaş içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar etti. Can Denktaş yaklaşık 2 sene önce kredi borcunu ödeyemediği için tutuklanmış, babaannesi olan Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın cezayı ödemesi üzerine serbest bırakılmıştı. Can Denktaş aleyhine borçları nedeniyle Lefkoşa ve Girne mahkemelerinde çok sayıda dava olduğu da ifade ediliyor. Evet, tekrar müziğe dönüyoruz. Gündeme virgül koyarak az sonra devam edeceğiz. Feridun Düz Ağaç seslendiriyor sevgili dinleyenler. Sana deliriyorum. Çölde suyun kokusu gitti. Ne çaresi, ne tarifi var. Çürük dişin sısası gibi yapansız, acımasız hatıra. Gelse de içimden sana susuyorum. Kuşlarım kaçışıyor aklımdan. Sana deliriyorum. Geçenlerde bu albümün tanıtımını yapmıştım. Anımsayacaksınız, Feridun Düz Ağaç'ın son albümü Flu'dan bahsetmiştik. İşte o albüm elimize geçer geçmez alır almaz sizlere dinleteceğim diyordum. O albümden de Sana Deliriyorum. Hep beraber dinledik bu son albümden bu şarkıyı. Efendim, Hasan Cemal'i sever misiniz bilmiyorum ama Hasan Cemal'e ilişkin bir haber var. Milliyet Gazetesi okurlar herhalde Hasan Cemal'i de okuyorlardır. Yazar Hasan Cemal'le yollarını ayırdığını duyurmuş Milliyet Gazetesi. Gazeteci yazar Hasan Cemal 15 yıldır kesintisiz yazdığı Milliyet Gazetesi'ne veda etti. Yazarın son yazısının yayınlanmamasıyla başlayan süreç Cemal'in gazeteden ayrılmasıyla sonuçlandı. Milliyet Gazetesi ayrılığı birinci sayfadan duyurdu. Yazıda şöyle denildi: Milliyet Gazetesi'nin değerli yazarlarından 45 yıllık meslek ustası Hasan Cemal'le yollarımız bugünden itibaren üzülerek ayrılmaktadır. Kendisine gazetemizdeki 15 yıllık yazarlık yaşamı nedeniyle teşekkür ederiz. Ne zaman isterse Milliyet'teki köşesi ona açık olacaktır. Evet, ola ki hani gazeteyi alıp da bulamazsanız aa ne oluyor demeyin, haberiniz olsun. Hasan Cemal Milliyet Gazetesi'nden ayrılmış. Tekrar gündeme, topluma dönecek olursak, maliyeden 5 milyon araç sahibine SMS gitmiş sevgili dinleyenler. Maliye Bakanlığı motorlu taşıtlar vergisini ödemeyen yaklaşık 5 milyon araç sahibine uyarı mesajı gönderecek. Uyarıya uymayan mükellefler için haciz işlemi yapılacak. Maliye Bakanlığı motorlu taşıtlar vergisini ödemeyen araç sahiplerini takibe almış durumda. Nisan ayından itibaren vergi ödemeyen yaklaşık 5 milyon araç sahibine kısa mesaj gönderilecek. Maliye Ocak ayı taksidini ödemeyen milyonlarca mükellefe kısa mesajla borcu hatırlatacak ve bir de uyarı olacak. Yine ödeme yapılmazsa haciz gerçekleşecek. Ocak ayında 2,5 milyar liralık taşıt vergisi tahsilatı olduğu, yıl sonu hedefi 7,4 milyar lira olduğu için tahsilat hedefinin sadece %33'üne ulaşıldı. Maliye Bakanlığı mektupla, kısa mesajla ya da çapraz takiple mükellefleri mercek altına alıyormuş. Özellikle arabası olanlara duyurulur. Son albümlerden bir tanesi de Aylin Aslım'ın ve Özlem Tekin'in rock dünyasından. Önce Özlem Tekin'den dinleyelim dilerseniz. Özlem Tekin'in Kargalar isimli şarkısıyla birliktesiniz. Radyo Hava. Hançerleyip hapsettin, esaretin tadı dilimde. Affetsem mi dedi kargalar. Özlem Tekin'den dinledik sevgili dinleyenler. Bu da son bir albümdü. Şimdi devam edelim tekrar. Maliye'den 5 milyon araç sahibine SMS başlıklı haberi aktarmıştık. Biraz da Hindistan'dan bahsedeceğim. Otobüs faciası olmuş sevgili dinleyenler. 37 ölü var. Az buz değil rakam. Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde bir köprüden aşağı yuvarlanan otobüste 37 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da sıkça yaşanan otobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi. Maharashtra eyaletinin Ratnagiri bölgesinde köprüden aşağı uçan bir yolcu otobüsü 37 kişinin ölümüne neden oldu. Neredeyse kurumuş olan nehre düşen otobüste 14 kişi de yaralandı. Her yıl yaklaşık 110 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği Hindistan'da yolların bakımsızlığı kadar toplu taşıma araçlarının eski olması da çok büyük bir risk oluşturuyor. Polisin verdiği bilgiye göre Goa kentinden 125 kilometre kuzeydeki Mumbai kentine giden otobüste 60 kişi bulunuyordu. Otobüsün şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle köprüden aşağı uçtuğu düşünülüyor. Kaza hakkında soruşturma başlatan polis otobüste bir Rus vatandaşı dışında yabancı uyruklu biri bulunmadığını da belirtmiş. Evet, böyle bir otobüs faciası, 37 ölü var, Hindistan'dan bir haberdi. Diğer bir haberse İran halkının Nevruz bayramını kutlayan Obama şair Hafız'ın dizelerini okumuş sevgili dinleyenler. Amerika Başkanı Barack Obama, İran'da yeni yılın başlangıcı olarak kutlanan Nevruz dolayısıyla bir videolu mesaj yayınladı. Beyaz Saray'ın sitesinde Farsça altyazılı olarak yayınlanan mesajında doğrudan İran halkı ve liderlerine seslenen Obama, İranlıların Nevruz bayramını kutladı. Konuşmasını bu Nevruz'da aileniz ve dostlarınızla bir araya gelirken birçoğunuz İranlı şair Hafız'ın mutluluk meyvesi veren dostluk ağacı dikin, sonsuz acılar veren düşmanlık fidanı kökünden sökün şeklindeki dizelerini hatırlayacak. Yeni bir bahar başlarken ülkelerimizin gerginliğin ötesine geçebileceğine dair umudumu koruyorum. Ve ülkelerimiz arasında dostluk ve barış meyvesini veren yeni bir günün doğması için çalışmaya devam edeceğim sözleriyle tamamlayan Obama'nın mesajından satır başları şöyle: Amerika ile İran arasında yeni bir ilişkinin başlayabilmesi fırsatı var. 10 yıllardır süren güvensizliği aşmanın içerdiği zorlukların farkındayım. İran'ın liderleri nükleer programlarının tıbbi araştırma ve elektrik için olduğunu söylüyorlar. Ancak bugüne kadar uluslararası camiayı nükleer faaliyetlerinin sadece barışçıl amaçlar taşıdığına dair ikna edemediler. Dünyanın bu meseleyi ele alma kararlılığında birlik sergilemesi ve İran'ın şu anda çok yalnızlaşmış olmasının nedeni de bu. Liderlerinizin bu meseleyi ele almadaki isteksizliği yüzünden İran halkı yüksek ve gereksiz bir bedel ödemekte. Şimdi İran hükümetinin gerilimi azaltmak ve nükleer meselenin kalıcı, uzun vadeli çözümü yönünde çalışmak için acil ve anlamlı adımlar atmasının zamanı demiş sevgili dinleyenler. Evet, durum bu. Amerika Başkanı İranlıların özellikle şair Hafız'ın dizelerini de kullanarak Nevruz Bayramı'nı kutladığı haberi bugünkü gündem maddelerinden bir tanesi aynı zamanda. İşte sana bir tango, işte sana bir tango, son bir hatıram olsun. Beni hatırladıkça gözlerin yaşla dolsun. Bisiklete binersin, bizim oradan geçersin. Gözlükleri takınca Zeki Müren'e benzersin. Geçmişimle ben hala eski moda aşklara inanırken kanatlandı uçtu kalbim yeni bir zalim geçmişimle ben. Hala eski moda aşklara inanırken kanatlanmış. Az önce seslendirdiğim gibi Aylin Aslım'ın son albümündendi. İşte bu dinlediğimiz İşte Sana Bir Tango çocuk şarkısı ile başlayıp ardından da devam eden Zümrüdü Anka albümünden dinledik sevgili dinleyenler. Şimdi tekrar gündeme dönelim ve gündemden başlıklarla devam edelim. Şivan Perver'i sanır mısınız bilmiyorum ama Kürtçe müziğin ustalarından bir tanesidir. Şivan Perver'den Fethullah Gülen'e övgü dolu sözler bugün haber sitelerinde yer bulmuş. Şivan Perver bugün TV'de yayınlanan Erkam Tufan'la analiz programında yaptığı açıklamalarda Fethullah Gülen'in değerli bir şahsiyet olduğunu söyleyerek kendisini de Gülen'e benzettiğini söylemiş. Radikal'in haberine göre ise Halepçe katliamının 25. yıl dönümünün de konuşulduğu programda Perver Halepçe ağıtını besteleyişini anlatırken ağlayarak beni çok üzüyor. Halepçe'yi sadece şarkı anlamında değil isyan, ızdırap ve düşündürücü bir rol anlamında olsun istedim demiş. Enteresan tabii Şivan Perver'i işte az buçuk tanıyanlar şaşırmışlardır Fethullah Gülen'e böylesi övgü dolu sözlerini. Pekala devam edelim. Başka haber senden bir açıklama var. PTT halkındır, satılamaz diyorlar. Özelleştirilme sürecine karşı çıkan ve PTT AŞ yasa tasarısının geri çekilmesini talep eden PTT emekçileri dün Abdi İpekçi Parkı'nda bir araya geldiler. PTT halkındır, satılamaz pankartı açan KESK'e bağlı Habersen üyeleri direni direne kazanacağız. AKP yasanı al başına çal, özelleştirmelere hayır, sözleşmeli köle olmayacağız sloganlarıyla PTT Genel Müdürlüğü'ne yürüdüler. Ve eylemde söz alan KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul bu tasarının anlamının emekçilerle dalga geçmek ve maaşa zam işinize son politikası olduğunu ifade etti. Tombul KESK olarak emekçilerin aleyhine çıkarılan yasalara karşı mücadelelerini büyüteceklerini de vurgulamış sevgili dinleyenler. Evet, Habersen'in eylemi ve ardından yapmış oldukları açıklamalar böyleydi. Sırada Hüsnü Arkan'ın son albümü var. Bu defa sevgili dinleyenler Yalnız Değiliz'den dinletiyorum sizlere. Bu defaki dinlediğimiz şarkının ismi ise Boş Masa. Yarın yok vazgeç. Bizden sonra gelenler toplar masayı. Belki yağmur yağar siler. Vazgeç, bu sevdadan vazgeç. Her hikaye bitebilir ansızın. Bazen tam alışmışken vazgeç. Vazgeçme gönlüm, bu hançer yarası. Zamanın tortu su gibi, yağmurun kokusu gibi, kan gibi, kanar gibi. Vazgeçme gönlüm, bu sevda şarkısı. Gülerken ağlamak gibi, gideni anlamak gibi, kor gibi, yanar gibi. Yarın yok, vazgeç. Masası gecenin bizden arda kalanlar, yarım bir kadeh yalnızlığın şarabını iç, vazgeç bu sevdadan, vazgeç. Her hikaye bitebilir ansız, bazen tam alışmışken. Vazgeç, vazgeçme gönlüm, bu hançer yarası. Zamanın tortusu gibi, yağmurun kokusu gibi, kan gibi, kanar gibi. Vazgeçme gönlüm, bu sevda şarkısı. Gülerken ağlamak gibi, gideni anlamak gibi, kor gibi, yanıyor gibi. Boş masası gecenin, boş masası gecenin. Sabahın kimsesiz, yalnızlığın sesi bana neler öğretti. Hüsnü Arkan seslendirdi, boş masa dedi sevgili dinleyenler. Siyasi tutuklular kitap yasağına karşı açlık grevindeler. Tekirdağ Birnoğlu F tipi cezaevinde PKK'lı tutuklular dışındaki tüm siyasi tutuklular, İkinoğlu F tipi cezaevinde ise MLKP davası tutukluları 10 kitap sınırlamasına ve saldırılara karşı süresiz açlık grevine başladılar. Tekirdağ Birnoğlu F tipi cezaevinde PKK davası tutukluları dışında tüm siyasi tutuklularla İkinoğlu F tipi cezaevindeki MLKP davası tutuklularının kitap sınırlamasına karşı süresiz açlık grevine başladığı bildirildi. ETA'nın haberine göre ezilenlerin hukuk bürosundan avukat Sezin Uçar, İkinoğlu F tipi cezaevinde bulunan MLKP dava tutuklusu müvekkilleri Seyfi Polat, Ali Haydar Keleş, Fırat Şaren, Osman Nuri Ocaklı, Ersin Sedefoğlu, İrfan Gerçek, Kenan Kara ve Naci Güner'in süresiz açlık grevine başladığını bildirdi diyor haber. Evet, gardiyanların kitapların alınmasına engel olmak isteyen tutukluları darp ettiği öğrenilmiş bu arada. Bu sırada bazı tutukluların da kaldıkları hücrelerin camlarını kırdıkları, hücre içerisinde bulunan dolap ve masaları devirdikleri kaydedildi. Hücrelerin kırılan camlarının hala takılmadığı, bu nedenle tutukluların da hastalandıkları belirtiliyor sevgili dinleyenler. Evet, dün gece haber sitelerine düşen bir haberdi. Siyasi tutuklular kitap yasağına karşı açlık grevinde başlığıyla yer aldı. Cezaevlerinden bir haberse Diyarbakır'dan. Diyarbakır cezaevi kapatılmıyor sevgili dinleyenler. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Diyarbakır E tipi cezaevinin kapatılmasının söz konusu olmadığını belirtiyor. Bir süredir gündemde olan Diyarbakır cezaevinin kapatılacağı iddiaları vardı biliyorsunuz. Vali Toprak tarafından yalanlandı. Diyarbakır cezaevinden mahkumların başka cezaevlerine nakledilmesi üzerine açıklamada bulunan Vali Toprak, cezaevinin kapatılması söz konusu değil, kapasitenin aşılması dolayısıyla başka cezaevlerine aktarım yapılıyor şeklinde konuştu. Vali Toprak, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada son günlerde Diyarbakır E tipi cezaevinin boşaltılmaya başlandığı ile ilgili haberlerin yayımlandığını anımsattı. Diyarbakır E tipi cezaevinin boşaltılmadığını, sadece kapasitenin aşılması nedeniyle cezaevindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için başka cezaevlerine aktarımın yapıldığını vurgulayan Toprak bu açıklamada bulunmuş sevgili dinleyenler. Evet, siz de duyduysanız eğer Diyarbakır cezaevi kapatılmıyormuş, halen işlevsel olarak devam edecekmiş. Kurumsal boyutuyla yapılan açıklama böyle. Pekala, Jehan var buradan dinleyelim bu defa. Yine son albümümü Sarı'dan dinliyoruz. Her şey bu evde. İçimdeki aşkın katili evimde. Buz gibi bakışları emaneten içimde. Bir silahım yok bugün, sözlerimle vursam bile. Değer mi bu aşk için hapishane? Kırılırız bilirim, yok oluruz. Tükeniriz görürüm, kayboluruz. Sonuna kadar dedik senle, olsun ama bu kez böyle. Arada bir kışları emaneten içimde. Bir silahım yok bugün, gözlerimle vursam bile. Değer mi bu aşk için hapishane? Kırılırız bilirim, yok oluruz. Tükeniriz görürüm, kayboluruz. Yok oluruz, tükeniriz görürüz, kayboluruz. Her şey bu evde dedi Jehan Barbur sevgili dinleyenler. İstanbul metrosuna 3 günde çıkan izin İzmir metrosuna 7 aydır çıkmıyor. Bakanlar Kurulu'nun İstanbul'da 4. Levent Darüşşafaka etabı için 3 gün içinde verdiği izni İzmir metrosu Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın Kasım ayında verdiği söze rağmen toplam 7 aydır alamıyor. AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 3 gün içinde çıkan izin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tam 7 aydır çıkmadı başlıklı haberin ayrıntılarına gelince. Doğan Haber Ajansı haberine göre İzmir metrosunda zemin ve müteahhitlerden kaynaklanan gecikmelere bu kez de İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu onaylarının çıkmaması eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 7 aydır beklediği keşif artışı talebine onay gecikince 3 yol 3 kuyular hattı 1. etap metro yapım çalışmalarını üstlenen Öztaş firması hatın tamamının kalıcı betonlarının dökümü ve rayların döşenmesi çalışmalarını mali sıkıntı nedeniyle durdurdu. İzmir'de 3 yol 3 kuyular hattının 1. etap ihalesi kapsamında yapılan 2 istasyon tünel inşaatı rayların döşenmesiyle ilgili %20'lik kendi yetkisindeki keşif artışını daha önceden onaylayan Büyükşehir Belediyesi inşaat sürecinde çıkan ek imalat ve harcamalarla ilgili %19.35'lik bir artış için 31 Ağustos'ta İzmir Valiliğine bir yazıyla başvurdu. Valilik 4 Eylül'de %40'a kadar olan keşif artışlarına onay yetkisi veren Bakanlar Kurulu'na sunulmak üzere yazıyı İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. Evet, Yıldırım Kasım'da onaylanacak demişti ama halen onay çıkmış değil. İdris Naim Şahin göndermedi diyor. Firma çalışmaları durdurmuş durumda. Metro 2014 yılından önce bitmeyecek. İstanbul'a 3 günde çıkmıştı onay. İzmir'e 7 aydır yok deniliyor. Ve Nilüfer'in 13 düeti ile devam ediyoruz. Bu defa Mor ve Ötesi eşlik ediyor Nilüfer'e Dokunma Bana diyerek. Dostluğum bana yetmiyor. Konuşurken düşünüyorum ellerini, özlüyorum. Dokun, dokun bana. Ne olur dokun bana. Sevmek, dokunmak demiştin. Sürmese de eskiye benzemese de hala benim tek esprim. Dokun, dokun bana, ne olur dokun bana. Dinlemek beni kesmiyor, hasreti hafifletmiyor. Dediğim sevgilimdi. Oyalama dostluğuna, katlanamam buna. Dokun bana, ne olur dokun bana. Dostum bana yetmiyor, konuşurken düşüyorum ellerini, özlüyorum. Dokun, dokun bana, ne olur dokun bana. Dinlemek beni kesmiyor, hasreti hafifletmiyor. Dokun bana, gizli olsun. Dokun, ne olursun dokun. Dinlemek beni kesmiyor, hasreti hafifletmiyor. Dokun bana, gizli olsun. özlediğim sevgilimdi. Oyalama dostluğunda, katlanamam buna. Dokun bana, ne olur dokun bana. Nilüfer'in ardından veda vakti sevgili dinleyenler. Bugün de programımızın sonuna geldik ama yayın akışımızda ne var ne yoku sizlerle paylaşacağım. Yine her sabah olduğu gibi. Bugün 19 Mart Salı demiştik. Az sonra öğle bültenimiz olacak saati 12'de. Ardından saat 13'te müzik kutusunda Suat Gülbinat isteklerinize yer verecek. Bugün Havan'da Caz günü biliyorsunuz. Saati 14'te caz severler özellikle radyolarının başında olsunlar. Eczacı Ömer Özger sizler için seçtiklerini yayınlayacak. Saati 16'da Perdedeki Notalar'da Şengül Derin yine güzel, keyifli bir program hazırladı. 16.30'da Kırık Zamanlar da yine bir şairin penceresinden görünenleri sizlerle paylaşacağız. Ardından 17'de ise 40 Plak Kulübü var. Yine Halil Berberoğlu 45'liklerle 33'liklerle buluşturacak sizleri. Günü böyle kapatacağız. 18'de ana haber bültenimiz var. Ardındansa akşam keyfinde seveceğinizi düşündüğümüz şarkılarla sizleri baş başa bırakacağız. Efendim hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Keyifli bir gün olsun. Yarın aynı saatte buluşmak ümidiyle. Memleketime çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdiden göğe ermişti. Dağlarını gelincik basmıştı. Yer gök ve yürek çiçek açmıştır. Kirazlar olmadan tez vakitti. Asmanın sürgün veren dallarında Ergis'in zerenin taç yapraklarında seninle baharı kutlamaya geliyorum. Başımı omzuna yaslamaya, hayata yeniden başlamaya. Bağında bahçende pınarlarında içimi kamaya. Caddelerinde kızlarla oğlanlar oynaşıyordur şimdi. Ah hem de nasıl başlayan biten tazelenen aşklar. Başlıyor ömrümüzde. başımı omzuna yaslamaya. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.